مسلمانوں، کیا جب تمہیں کچھ مصیبت پہنچی، حالانکہ تم دشمن کو بدر میں اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، تو تم کہہ اٹھے یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔